kuangira mangana mange ibiriye sangi chori nkabegeria ekero matuka ya iga chiri fuibere na mia tatu kuse miaka chiri fuibere na chimisa tu ndi are koera amini achagetu nkabegeria tukayoranga liga achagetu mwaka 457 BC mwaka uchimeye meongetano na isa anebele imajesa atara iborwa aya ukaira chiwiki isano na ibere ekitibwate miaka mirongo ene na kianda chiwiki eki isano ibere ose miaka mirongo ene na kianda na ekio ekanisa yaye konyara kwabe kwagachwa ekanisa kagachwa ase miaka mirongo ene na kianda ekaera omwaka chimiaine na isano isato nyuma yesu atara iborwa na ekero yaererao tukarigereria enseme ende ya kabere ekiana ogotimwa ogochika kwa rwetu kanisa ya omonene yagachwe nomorwoteko kwa Texas omorwoto rwete oriko kwa Texas omorwoto bwabapasia akanyara kwa boku rugo chika nga ekanisa ya omonande ya gachiri ya kabere ngenchende ekanisa ya Jerusalem na ila tiko tuwa liti kuruwa sikete kia Daniel kianda merongebele na isana yuta vya sila isana na yamo ikebunga yakemo hapo higo isana ibele isana ya mpaka ikumina ibele na wali yeti ya mangana ya ugo chika kwa duetu nesu ya mwa wakwele tukaligele lianga ekanisa ya yege kanyara kwa boku wa gachwa ya Jerusalem ikaera so mwaka uria chimeinye na isano isato ekero gosoma kurwa ase getabo gia Daniel isano ibere amini kiande kibungu nande mirongo ibere na bitano ense yamo ya gato tukarigereri tukaroranga kurwa ase omwaka uria chimeinye na isano isato amini kurwa ase omwaka uyo iga chimeinye na mirongo etano isano ibere nyuma yesu atara iborwa yesu akanyara kwaba okobanwa nga nkonyara karenge ogochikwakwa omoika amine oko mwakwa mafuta ango chikosoko charenge na ekera achikire anyara kwaba okobatiswa iwo tukarie ng' omwaka chimi emerongo ebere na isano nae yesu akanyara kwaba okobatiswa ekero ogosoma ekero kia emaa isato ikumi na isano na emo ogokora kwa batumu ikumi emerongo etatu na isano ere isato tukarigire ensemo ya gatatu nga yesu kristo akanyara kwaba okobatiswa na ogwakwa mafuta nigo kwairete emiaka yarenge 483 tukarigire egento kia ensemo ya kane tukarora ekero yare goika omwaka oria emerongo etatu na emo tukarigereri yesu kristo okobambwa ase omosaraba ekero ogosoma Daniel kianda emerongo ebere na isano na ibere na Matayo emerongo ebere na isano na ibere kibungu kia emerongo etano na etakemo tukara yesu ito okobambwa ase omosaraba ensemo ya kane tukarigereria tukarora ng'a ekero yesu anyara kwaba okobambwa ase omosaraba ekero yachi goika omwaka oria emerongo etatu na inye tukarora abantu banyasaye bagwakwa omogeno oyo omo bare sitivano gose stephen ekero osoma Daniel kianda emerongo ebere na inye osoma okora kwa batomuanire emerongo etano na inye na etano na isano na emo nabo igo okora kwa batomu isano na isato ekebunga ekemo tukarigereria sitivano gwakwa omogeno nabo igo tukarora ogotobeka gokong'anya korwa ase abantu abaisiraeli nabo igo gokanyara kaba gokoirwe gochia ase abantu berusaku basi ekero amatuka aye gakara kaba akoyare yare ng' omwaka 1810 okomenta emiaka eria mirongo etatu na ene tukanyara igochia 1844 ukariyeto karanga engakie yine alo Yesu Kristo aruko nyara kuboko urutuwa sobo yko buwense kubwa tekana na matuka kivivere kimisato miga aruko nyara kabako era ase chitarike chiga umu amino mutenyo umu wako mwake mianano na arubayena naimu na ekera tuwa aligere tia ya ilonsi tukaranga umu wako yu elfu mwake mianano arubayena naimu na liya abantu ikara ansete abantu wakaragera abantu bakeari gani abantu bakere kanga sogo uja kwa Yesu Kristo ili anyako voku baile guru lakini ye pahati embezo tegi ya Yesu tachi etigo cha umu wako yeye elfu mwake mianano arubayena naimu kule ende ege ntukia bende giga koreka na ege tu aligete tukarola ege ntukia bende nkiringa Yesu Kristo akanyara kaboko soa saa chenu a chenu mono hizo awantara na kwe mioya abange bakarechiwa abange bakatiko kwegena asenge jonga Yesu tanyati kaboko ocha ege ntukende tu aligete tien nkiri nga ekele ya tuwa nyote nga vono Yesu taache tie lakini igorika igorua ama wakamulekirua wali egrupu eri enke ya atigarete na ekarora na Yesu ito akonyara kovo awosoa asa achenu achenu kegima na kie kogera umuako yu elfu moja nyanane na arubaina na ine ege ntugia chaagete eki nagiga chaaka eki nagega chaka asaba akure nge chende eki na kiobo tuki kekanyara kwa gego chaka na ekero kori ya Daniel sana sato ikomi na inye na vago kumanoka ikomi na inye eke mungo na vivere tukarora Yesu Kristo ogo chaka eki na nakie kwa roko kumanoka ikomi na vivere ikomi na inye eke mungo kiafika na nakemna eka na vivere ego te abanga muiro kenya sae na kumuoba nene na kumosaa ma ekiagere ense aye chine ya ikire oyo tonge pe igoro nense na vionsi e viro chinya ancha mechi nsoko na maache bono ya tene ide anyare koba okoewa obo nene asoku musasima na ense aye kina ya anyare kobebo ika ense aye kina ekene digo ya chagete orfu moja mianane arubaina na ine chachimente ila chaka ila chaka la sema ya diawa na ekera ba aliko kora from there ba mako ya chachimente ya ba ntubari moi na tuarele toko menya korigere ya kororanga emele me ya chachimente nga ki ya velelo koreka imu ikaransita se keroge kega Daniel kianda viga kukua nanga akaoro kiwa karo mwako uwe miaka enge obwate tukie ndabuse ala ikaransa se kerogo ekera ikaransa se kerogo erinde ditabu viga chaka kwa viko igurua ditabu viga chaka kwa viko igurua na tuarele toko li erinde ditabu yedi aleko igurua nimbiri vievi nava egere tienga editabu nikotobu wati kikoti inye igurua egitabu angadine aru egitabu gioko inyuria egitabu kia wakore lukoru gitawa kwa hali tuko aseri ituko egitabu kia makweri na egitabu kia mogima igonga kireko tichile chonsi na ochile iguru na nkawege ria nkawate inga ngulika tuka nyora nina ama anto bako lika wose wali bako lika liko bako maraika wali bako loko intelligence beings walia awa maraika wabuate obu maigoro kono obu avonde vonsi obu amanya watu nkwe na voizgo na ande ekero wako lika nga kento mkeyo togara anyareka wako lika onye kebuate obu lani ngejende nga tibako rekodi mamocha andozi niko wako rekodi ekere ekene na inki ekora wako rekodi ya manganaya inde aliko nyara kwa koretwa hosyo mwekina anyare kwa akuro kia chimbo icheito noko menya weito menye kasobo iko wense ekele kule mwale na voi goto kaligele tukarala muna Satani aho akaswara rituko obotuko nomo baso aya na aro tu abere so kuligira abana ba minto tukaroranga na kyo monene itago tulangeria tugenda sare tunyale ko batukwangama bono rero ninganie tuligirige tabu kya Matayo 11 entonye kuona ali tuko liliake Matayo 11 emerongo ebere na kianda nago ile emerongo ebere emerongo itatu merongo Matayo 11 merongo ebere na isano isatu ebere na kianda na emerongo itatu oyo onyongodi nankonye gosome ekegusi mulisire nga gwatoewa Matayo 11 merongo ebere na isano isatu nabo igo merongo ebere na kianda na emerongo itatu mera libona gaki 11:28 Yo ngatera. Eh. Nchwa sende inwe amwaro sibene mesige emere memelito. Nabo mwabunekire kiburure. Ainte nimba timoki. Yere na kianda. Ogori ali korogoto liane. Negera sende. Ikiagera inche no mwaroro. Na omo itonga ase enkoro. Na ine, na monyo orogo timoka ase ni oyo ya ino. Etato, eki agera liko rogo tuliane, ne li ororo, ne gurubo yane, ne ngusu. Pia mwana wava, asono somuku yo mwana nagusi simpano, tuchake, puli yo dia manganaye. To sabe, tate nyasang, umwana no muikomo chenu, tuwekira sora ase mambie. Kwana na abana ba otwensi amu. Unya aleko ba urusisimia. Akubu amu no otu igula maise metorole. Na kioro miyanga ni. Mwende na kioro wata maya gocha ase tulu. Ukwe la wito kwa yitu kuri ale rogo tokonyi. Otu sukiange kege magocha sore. Na otu tanga asi chinche la chionsi. Na otu sisimia imiyubi uwe Yesu Kristo magoria. Amina. Ono. Ekero Yesu akare gukwana mangana ngati inchwa sende. Imbantu kiagote ebya. Intwe. Nigagote ebya bantu ba kule, osirigagote ebya bantu bali moyo. Nintu tole moyo. Nilaoro tebi awa tole moyo nga tole enda sari. Ara tebi denda awa akure nga inchu asende. Echi urube chenu awa mu akure inchu asende. Bara agende moroche. Naya. Nchi wata achira. Tiba iyo, tiba li moyo. Mba menyeti. Tiba menyeti, na tiba li moyo. Na tiba ako iwa. Point ende. Ekele Yesu awatewa nga inchu asende. Igara agende ko kurangire kila lituko nga gaki omonene gaki yuka betu. Inchu, inchu, inchu, inchu, inchu. Matukonsi. Ibi atiru. Inchi ata kurangire matukonsi. Rangirimo oyo koigwa igakoigwa aga agachora agachora nokuwa muntu agachora kwa nagiye ko yagotanga nigeriya ni kontene nigeshe ngo turande ko muntu arewe no kan ani bolere nsoye ndagira monere nyikara nsa monere na inyinkende nga kana kene ni yesiri anya gotula onya gwanje kumuibwero umuire na bagoso na gota muigole na bago tumage enda so tayari kumuibwero andege tokende ekera gote bana abamubwa te kiburube abambali bare moyo abamubwa te kiburube ni ntu abatole moyo kiburube to bwate kwa munama yete kiburube kiaye kero yo munama nyeto musigo ye kero yomo na mayete uboni tobuwa ye muna alitoele inwe nobo kimogo ilo uobo menyo wins uobo kimotoke ndeteko menyela kero yomo na mayete na kyo wecha ndakuwa ye kule kero yomo na mayete na kia temile esako nyara muna asinyirwe na kero yomo na rocho borevu nobo remerubuwa ye ono na buo bore miru bu yesa kare orde nga ki kamora anche inchua sende e tinde monde etere gurube yo ne kamora ande etere gurube yo ninyare koba nkoba timokia kabegiri monu no mumasai obeiro kokonyo erifi obu ate mesige merito aso motuwa ye omonto moire raiti moire omorini rie gari ne kera mwine gari osoire gari ni ligaitwe ete mesiwa yae na hindi nigari ya umonto yega ntuwa roche muna aromo lidi ya ngani na hindi tapotura hawa lidi yego munu mnuria umu masai yeso ete nigako tura angeli nga habana vande kamora inchua sende vono igi lero iga inchua sende inchi heko gela toko gende asari eme sige eto buwate ya toli toere igi eme sige yega neto tange nanga kiende titoso asenka ya iburu. Eki aro mochio Yerusalemu, eke ene kia mangana neka wana wa mintu. Oyo oro monya vive, oyo obuwa teme sigo, ye vive, tako nyara kovoko soro. Tako soro. Titoko soro so mochio ria nyeto buwa te vive. Lakini gotora soro so mochio ria, eke otu akaba nya vive, wa ire ire yeso ebibe biga yeso byonchoire otoko de koba abanyamwando asenge encho tuanyale ko batuko biangama bono ensemende omaye rotebanga likorogotoriaye ligolie libusu likorogotoria monene ito ligolie libusu inge ntenenga ekero tuachira sare tuachenchanyiri tokwererani omosiga no molito motorire mwe nera nyare kovu kovu musiro yomu gusu nyare kovu nkubugulia ne keronda abugulie igonda nyoro usasu kagwe nkoro igonda nyoro mutimo kubugia nkoro ekia era tinkoriga moralinde tinko nyara kovu nkubugubo lito vlatire nge ncho ekia era musiro yomu lito onyara kovu kurusiwa imeyane na vono ekere jesa karego kwana nga ncho asende nigagote virero na eri ogiri gani kodi koko ochere kero ibu etore moye mwa monte gerere teiga na eri ogiri gani ibu atense mo ya vena sobo ki mabuwa ono buwane e kero nda ali ibu ere vono kende moye na kende ni chaye nga kende eri ogiri kenko ni chaye nga inchua sende kanda eri ogiri vye nyare kanye e nyare kanye nga liya etire e nye nchede nga narare kuruwa sobo iko buwense eri ogiri gandhi gonkonyo ekeronda achaye okurangiri woku okurangiri woku no monene bie kokurangiri no monene okondangiri inche asa pastor inke muno mburo ayo mburo inchu asende nene sige yobuate niende etere kande iwere eri ogiri mwirele mweme sige yo umanena abakwe na kieta anyarikane tinye iwera eri ogiri yo na mongo siene mesigo yane na aditu kwenye kina ni alekoban kugandua na gusira kare na kare wana wa mintu na kieko gere sangi choriere ngiye mono na kieko kwegere karu ego kwegere yako manolera kwa rolanga nika yore nkiyogo kora nkiyogo na iliokora na hende nga ama tuka nga nina kio oga niliko menye asobu iko buyense eke waga ndotoko tegele diogiri iga abantu abange tokendere kuyariga ne aso oje kwa yesere lakini titori kuyariga ne aso okwa ikiaran imakabela nyaga yesa ataracha ama kweli ya konyore na nda bela nyare kamenga ama kweli ta konyora yesa achichi inga ase nchere yenelia noga nilubi ya aligani onye na makweli ya utana okonyora orare koro mwege nwa onye jeso utana gocha utakwa rani yesu achiche akonyore koro mwege nu ikon kwa sechi nchela chionzi edda we nunga neivye onyare kwa weari gani asengi cha yesu kristo kweari gani noko mwirele gurube iliobu ate abana bami nto amange twakobeke rusiko nto bwate liko nto bwate amako kianga chito ekibwata manyinga amanyinga yebibe abantu twakwarushire abantu twanyale ko batogo chanda abantu twatangira sokwerena abantu twabeire twakogocha aso rogendo ruwe sabari ono onye nto okuire kiburube ekyo asomo nene Nagoto buwa eme chando, lituko lidi uoja kwa Yesu. Kose lituko liye kienu. Wono, nanga kienu na utola iketa wate ronga ki. Ati nchi ime sige jiga. Saitani na wala anyale kwa wako tole tate ronga. Ah, tako ya enda si Yesu. Evi vobu wate kwanza ka kia aedi gole biyondi kwa birua. Aedi gole biyondi kwa birua. Nenye nchi denga kwa etani ni, na wanyenye sata u kwa birua. Yeso taka nyayo kwa ukwa. Eki ani goro mwanene. Wezi ve. Niko kuwate vezi nene mono. Niko kuwate mesige merito. Kota anyare kutiga. Kone kero saitane oteri. Kwa moteri ya mangana yenga ki. God will give me faith. And the grace to overcome them. Nyefaa na nyo kwegena. Nobu ya. Nyare kwa wanku wezi ve. Vyo saitane awate. Eki ani awate nga ki. Defects, defects si, obo, ne obo bebu hao, ne chando yao, are ni kiwa ribo. Nigo nga, teko weneka. Ekera wote digo, na ya motezi nga ki, tegerera. Nyesawane, nango kwelena, nande nange nobu yebu aye, iwe nya akabanku buwa, evidelio. Pono haba, ancho manya iga, nigo tomini inga kiteri tukorie kida, Ditu kuli kusonsorana. Ditu kuli dia omanena omokwani ase enda kiri ya Israeli. Areko soa senyo mberi entenu entenu kegima. Areko nyara koba oko soro. Obwate edide dia vana wa Israeli oso mwako mugima. Na tuwa roti nga nika areko soa ditu kiri morioka na mwako mugima. Na eke areko soro ro. Aba Israeli edi into ba leko korani go ba leko koledi into biyo gokume ege mpege tangani ni go ba le kuanga mapi total repentance lani total repentance kimaite na kinda kwani na ni go ba le kweru wa kigima so kuanga kwa ime mono kwa vene wakanga ameti umu kwani taa kasoka kuruwa senyu mberi ya Watanga ameti kegima, evi yavo tivi konyara kwa vi kwa vero. Nomu kwani nevo ikare konyara kwa angama kegima. Nga, nigo alikonyara kwa kwa angama, elia Israeli engima, aba Israeli vonsi pi, vanga ameti yavo, na enge nigo veke tie, nigo veke kanyeta sogo shivomo nene. Nigo baale weka. Montoe yoreko tiyoka. Montoe yoreko tenuka. Montoe yoreko imo kero liigoro. Poosi pekero mokani yara senyo mberi enchenu kegimage ndelete. Okora matabao yomu aeri ya soko abiru once a year. Toto. Repentance. Isika igako sori tiyare nga wana wa mintu. Kero yomu nigabu watu kore la nukwe umia. Kero yomu. Mwati mune grupu. Kero yomu. Tiga ale kolera na kweumi ya kegima o kolere zidi ayo. Lakini ya kawaya ale kuchiko ikira di tuko vono nga omu kwaani ngo korare elinda soke. Eke mwaso gyanche ewe. Kiro yomo onyara kovoko hoka na gochenga. Ebi lato vya nyara kawabiko uwe kana. Ama tera yobo buyaro rekana. Asenge chiyaki. Ebi zidi yavo. Ya nyale koba, di kuchirua, no mwanene. Nekika vya nchirua, ya tini wa kuruwa siri. Habana wami mtu. Nga bono, ya tebe pere hivye, nga nyuma umurangu kwa mavero otara siku. Ntekere wabia ya habana wami mtu. Nyuma umurangu kwa mavero otara siku. Nyuma ege siri kia mavero getara siku. Nyuma kwa atara soka kuruwa senyo mberia ya mavera asare vono. asage ndeto okore emirimo y'obukwani bona atarasooka ku lwororo twateriwe twangane ebibibi twateriwe tobyoroke ebibi byakirengejo byose tubwate noonyambiri twangire biri totatige twarandira totatige na abarandi na morandi muna mora arandie na morandi muburukani buno ekinkoba birabi titoogotiga enki enderi ya mama era ntoogotiga obunyaka titoogotiga nigobore so sweet asetoni din mwamu titoogotiga oboro paka naende nakuminga abantu mbare bagoce baja koroga paka America ekitalinu na abantu mbare bakoroga America paka basongo bakumia na abantu aba mwamu igo bagotara getirianda botuko barusi kyanga aso akoraga emisi botuko barabu bantu kya yorende bantu naende mbaro dakitalinu ave konyari kana ebintu muni ebyo obigo kyande temosibo yuyo obo kyanda kwenye kutuome ebisieri by'abantu bamintu kwenye kokora ebintu ebikyene bikyafu emesiga ejunero yesu ateye mwirire amaisa y'obwata amabariri purure okorora abantu kwenye komera amate ng'akianura obuyoka nero natura nse nyare kuriene tiga emesiga eyimwirire ekero okoriere omosuba atiagoeka bosiburao namariga ogoitera ebiterie tiga ebio emesiga obwate mwirire yesu aye omonu noria mosuba ati oria okonyakunieri abasate babandi konyakomera amate tiga ende mesiga obwate mwirire yesu bono nakiekoratana nyuma atarasoka korwa ase enyomba eyi yamabera kamorangi atarasoka tumwirire emesiga eye nekero twamwirire twangame kegima tumwirire tomomonene munene encho abakwani bari kobwata ebibi by'abaisiraeli babyereri babitweke embori eria yasaseri yabikoba kira aseera oro ebyo byeta tiga twaerori yesu yesu nere twaererie abogori ebibi byaito nekero abibogoiri nyakobirera anyare kobakobirera abyenane gochi ase omonene omochaki bwa ebibe oyo okoroku saitani abara bamintu kagotigara maere ekero yesu are tayare kobogoria ebibe byao erinde rikobabyeri omonyene okoroku saitani omokwani oria bwa abaisiraeli rituko riria are konyara koba okorwa ebibe ebibe okobyenana gochi ase eng'ondi eria asasel kebe kende nkeyo kiare gotigara maera nainde ebyo byonsi pi nibo byare kobogoriwa bya abaisiraeli byabekerwa ase eng'ondi kaende onde tayore gotigara nekebe kende nakemoa yesu oito atarasoka bwango oire ngosoka ara abana bamintu ekira gikere kene kiamang'ana bwango iga ngosoka arikorwa ase enyomba eyeiga nekero arasoke nigere abwa obororo obonene namariga amange there must be deep faithful searching of heart the light spread in it by so many of prophets Christians must be put away there must be honest welfare before all who will subdue the evil tendencies that spread from the mastery the work of preparation is an individual work tegeraraga abana bamintu okweariganya bonoga etore egurupu maetega etore egurupu nimaete ni egurupu bonoga etore conference etore abantu nabo tore abantu anye emerongo etotege emerongo ene bono barimu banyagocha bonoga iga amang'ana aragotochera muna egurupu naende muna agotochera muna egurupu bono twakonyora chinguru twanyora yani twanyora emotions twaba emote twaba motivated ekiatore egurupu lakini unyore ng'a amangana yo kweyarigani o kweyarigani kwao ibaneri ayegwe ka bene injebwe ka talinga e groupuga nkiye kobera nkiringa ki we are not served in groups titori gotori wasenye nje yegi group twale gotori wasenye nje yegi group abana ba minto aba aroki baba yeso kangi bonsi pi niko ba chete goro batabwatie batare konyara kwa bago chandu nakiye kora moro je kero yo mago chandu kivya akonyora matesa ekero yo munjira yaye ama kweli aya kanyanyora lakini nga omogoko bwonsi no ringa ki asenye chobye ari gane tikero yo make ari gani bwonsi bakanyara kwa baba korara baraba bwe bakanyara kwa baba korara bagatire buto bakanyara kwa baba babwato wasemeria kuko mworora Yesu itugago cyari tukuriria ko kuyikobokya abantu bwonsi bakuri bono yendo kende the purity and the devotion of one will not offset the want of these qualities in another bono okweru kwakiroyo mu gusoba kenu bwa obo kenu no okweru kwakiroyo mo tigo konyara kabogo konyo uriunde ikera na edie koganeri so all nations are to pass in judgment before God yet he will examine the case of each individual with as close and searching scrutiny as they, as if there were not another being upon the earth. Kero na so meta mangana ya bana ba minto, iko na ondo gete ya iya. Kero na ariko nyakulige ya mangana ya. Lero na ara ala chinsa isa anisota bana ba minto, na ara ala chinsa chinke kapisa ase ukwegeru uko iga. Bono, kero na ariko nyakulige ya mangana ya nga, kerege saku ngirete busuwe kina bwanya saye na nanya areko bokorigero likero bakora kwa kero yomo asenkira ya bene kigima na weta niyo kero yomo ekerara nyara ko bokorie kero yomo akorie kana kwamba nga muntu onde na inde te yora aso buiko bwenzi na igonga enge nchomo nena arabe otumuleka kamorante enche renene kia yuko kumia everyone must be tested and found without spot or wrinkle or any such a thing balimu atie sukuru ika songa ato ya vanga ki everyone must be tested nga kira yomo goika goika ne rasima edio kato ya vanga na atevi muno mokungu onyomo sache otoko yuko mpananga watevia koso kinde siku na atevi muno mokungu onye toko yuwa wikira gawe amerika amu nga atevi rega wasacha bonsi pi inse kuika baibwe kya taibwe reti 911 ya ikire na nkoli ole bilundo isiko mose bono gaiga diga watanga kero yomo ikanya areko boko temwa na anya areko boko mure kwa kigima awe kanenga na abu wape kemo hakende na abu wape munionde na abu wape kore merukonde igo koiko soke kore very clean korante without spot spot mama itawana kwa nana baya sana ekera baro ni yangeri endabu banke to kobeka abantu ba white clothes ka be kire yange endabu na anya renga that is sustain somewhere eita akonye beka no mwebera ta kobeka masaje ate don't care na ba kobeka lakini omuntu okoro kumwonga na taa kubika nki nebwate kemoa kaniye kemoa yoka nebwate omu asenge nchi yake abanina itwate eriunga onde kira oyo omugoikaete akekuwe aligereriwe ebintu kenda abana ba mintu. The judgment is now passing the sanctuary above. For more than 40 years, this work has been in progress. Soon, no, how soon, it will pass to the cases of the living. Abana ba mintu. Na kitu wako teronga bone ge kina nkege ndireta se karu ya iguru. Ani mtaki meronge ya etire. Imele mege ne yende teko koreka. Ege ne teko koreka. Wango iga. Ondeta iyo manyete. Nga nko ikalidiera. Korende. Na ge ne teko ligere liya. Edi ina zi abantu wale mwale. Amana ba mindu. Kono nchi tuwate mutokore. Marieta avere. Marieta avere ngote to nyansu. Amero mwona. Odea yuka beti mama. Mariko ikomna isato. Kebungo kia ye. Emero angetato na vitato. Mariko ikomna isato. Emero angetato na vitato. Akia gata eva. Emero angetato na isato. Hmm. Gata eva iga. Hmm. A ligere lia. Enda, baba, eki agarati mama nyeti, engaki elia, indi era anyareko ba. Marieta akwane abo, leenda, saba, na ligere lia. No, ligere lia, leenda, na saba, eki agarati mama nyeti, engaki elia, indi eroja. Leenda. Abatoko kora aseme chile ya barua ila hapa higa. Aboro anyarekane watigirwe oko kora aseme utarikola ya ranoma njene. Ono. Ekero watigirwe abante mbara waka metie kanya walilonga kipa waka ranoma njene. Higa kuo mbika visa buwe kora. Lakini ekera alivueka. Higa kwe mearivuete njene lete. Higa konya oranga tabu watibu oba. Yani, tariko kumia. Niko konya wana. Ala ikaranse. Oko hivu wako sinye kengere. Kwa romu ndo mwenye ukirevu. Uso hivu ekora nga mwono. Nega si alende leto. Lakini kene kia mwana neki. Yeso ito. Nika akara kwa kwa mwana nga ki. Vigere lia. Lenda. Na saba. Ekera wako tebunga. Lenda. Lenda. Marita ngote nga watch and pray. Watch. Watch. Lenda. Lenda. Na indo save. Iki atuma eti. India. Uwo cha kuwae. Ni ukuraare. Muno mwidi. Muno mwidi akero mwidi agoja. Kwa hali kumanyari tuko mwidi ya gocha, ni nse ya elia, niko kwa hali kukaransa, obu kwa hili itimo, obu kwa hili bunduki, obu kwa hili nungu, obu kwa hili tochi, obu kwa hili sirimbi, obu kwa hili magena, obu kwa hili meungu, obu asi, oganyo mwidi olivi ya gocha. Kwa hali kumanyari. Kwa nase nye nchota manyetie, na kia kwa hali tebanga ki, renda, na inde, saba. Ekaro kolenda omuntu olende abana ba minto nolia okokola omuntu olende te nolio otaliko myanda egente kemonkera bende yetata etoko kwana wetera se yoana igori enkwana yeiga ekaro kosomaba o Kumano kaisato isato. Nkiakara wakwane rawa na wami ntololo. Kumano kaisato isato. Nkiakara wateva. Wateva iga. Hmm. Isato isato iga wateva na. Saki nyora guna. Kwa ya nyorete. Naende guna. Kwa ya iwete. Urata ayo na koonchoka. Kanya toko lenda, ninchi chasole, uno mwingia gucha aye dokumanya no nyana ke enza gocha suri ono oyo mari kole gukwana kurugoro na yano yo gatatezia te ni jeta tamanye pye bila denga kola anche inyora remember therefore how thou deceived and hard and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I'll come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I'll come upon thee. Ono, yeso itudika karoto ina ki tolindi. Na eke toko lenda, tuangawe. Inki toko angame, eke erango chale. Na muna agocha, niga agocha munu moivi. Anya titoko lenda. Ibo muno kebu mibi ntoka ya gabi lenda. Digere liya, lenda, sava, naenda angama. Ikiya ukamo ya tingi ndi ogo ikerua. Itu kori ya hondi tingi ogo ikera. E sangi chori ya vana vami ntunga kiere ngi yanga ni. Ikiya ni ya uko wano, ike uko igorela. Yako teri yanga ki, buwango iga, omoneno itungo chari. Neke na kia kukora. Onye na kia kukora, inki nchenga neri nkore. Kukorela, na korele vizi yane, na kubiyoro ki lituka, sili lituko, asomo nene. Iko mno mkwane ya makale kukua na gana hindi. When the work of the investigative judgment closes, ekerembele mo, yobo tukiera nyare kobe koera, yobo siekwa. The destiny of all will have been decided for life or death. Na kia yomo, unakewe ekina, obo gima wakala na kare kusama kweri. Provision is ended short time before the appearing of the God in clouds of heaven. Na obo siekwa kwa maavira, konyara kwa obo siekwa, nyuma, okorolekana kwa mwana, ito kutawalekane kwa yamare. Christ in liberation, looking forward, Yeso Krista soku manuku, oligereti vosyo, to that day, oligereti vosyo, asini tuko rime jinsa chiria, nika akareko kuwa na manganaya. Ona kere raba anchoa, ekero emere moyonsi pia edide, yoko voki wa, amine, yoko na chirua ekira, investigative judgment. Ekero monene yesa kore emere mo. Wono, onye kore, nki akokora. Eta angasa hao chikuruwa na reyo. Kumano kemela ongevele na hivere, ikomine yamo. Ikomine hivere. Kumano kemela ongevele na hivere, ikomine yamo. Ikomine hivere. Emele te angaso, yomo elio, ekero yeso ito, akorile kuruwe nyombe, kuruwe nyombe eri yobo tuki. Kuruwe kina, kuruwa sekerogo, alurororo, wano okorile emele mo yobo kwani. Nekera yala akore, tegelera mangana ako chikukua na nara wana wa mito, ekera ako soka, igwa mangana ako soka naro, na mangana nara nako kukania, nayo nyare linga, nara liyaya rangwe nere, nara liyaya, inche nda soka sense meye, inche nda soka sense meye, kumano kena rongebele na ibele, kumina ya muna, ikumina ibele, na kie kukua na mangana yuka bete. Oyo okora ya taliburonge, tigage ndere kukora ya taliburonge, Ayo tache negeti tigage ndrele kubo yo tache negeti. Ayo romo ronge tigage ndrele kora okorobo ronge. Na ayo romo chenu. Age ndrele kwa chenu elio giri achire isika. Atigo lio ndaso omaba ntumba kari isika. Bueno, akero inaukwa na iga. Na ikuwa lewa kooma. Mero ngevele na hivere ke mungu jiko mna kemu na kemu na hivere nika hako kuwa na higa. Uwe, oyo romo, oyo otari omo chenu, tila hende lekoba, nuko tacheneka. Uwe, oyo ne ubi, tila hende lekoba, nuko otari, hende lekoba ne ubi yae. Oyo romo nyaburu onge, tila hende lekoba, nuko onge buaye. Uwe, oromo chenu, tila hende lekoba, omo chenu. Nago, ikomine yamo, ikukuwa na mangana ya. Ono ndo ya temba teri ya mangana kitu higa, ni matokaya ya nda ikomine hivere. Higa higa, mwanya parara inire ya leo kanisa kanisa ituwete kwa kawena mwapara ama antuwa kunyua marua na hindi wa yende kanisa yanyasa wako yende kanisa na hindi wa nyua marua mwanya kawarua mwanya parara ama antuwa nyasa wako yende kanisa na hindi wa korobo nyaka mwanya parara ama antuwa nyasa wako yende kanisa na hindi wa nyala kawarua wapu wapu liberu nikinda mwamu ee wana anyakorora abantu banyasaye bakogende kanisa na inde abantu nabo batanga ni asebitina yani abantu bakogende mwanyasaye na inde abantu abo nabaho koledi ntezive wangoira umukole onant umusani ona kandikira ekwerende arantumira ebintu cyase WhatsApp wabana ya mwama yinu nabugi kono agantelina umurandi oyomo umurandi akagenda usavera umushiriki umusubati na akaraji kumusavera kono akamatelina haya mungi na hili onta yetengo usavera masaro na hili onta yeto kiche tumirane asare kwa yate hili ndi machande yobu wate ni alekoba mkuku usavera na asare kwa yate kwa ni asare atereme asakire tekiri kiri he na asare roching roching yiko mwigwete para kombo ya roching yende umongi na kalenda kira agenda chiko sabiduwa no morandi kira agenda chiko sabiduwa lende ni morandi asare roching morangu uche kiri pare kira marunse timo semba adeke ta marunse atime nyeti to pacha chile nga nama sabo umongi na agenda ronga nama sabo ekira agenda nga nama sabo yu morandi ya kumosavira amba sabaka onjo kakobo mwenyaka akanyoro mwongi noria umurandia wakachaka okora obunyaka aiga kumbe edi zedi ya ondi kuoroki na wama lika kuoroki ako kwa one your sins will find you out iko dani ni mwinyo reke bungeki ekira mwono bagende wetu obunyaka obo iga ama nganako mnyoka kwa ikiromo nene mbosaje ne omukungu nga mukao olio kale ekwerende enyomba yo eroti nango bakala kamo mumurandia musajeri akamyoka agaku murango olia akanyora muka yekene mumurandia bae asobunyaka na keri keri naende nando muntondo gontomere yende nga nareronga naende naende murandia ondo nyore kanile bitumeme obwato musubati wo murisia umusi obwato musi umura umusubati onde wo mukwatania akabono bari kuburinga abarangi beran tubegene to barangi bayita sikin kacheito waje gosaba waje gosaba rabu onyo murani ne rogo toka rochi murani ne rogo toka na mukaba bande kibando ini ono kayiba kuore sefuga Yesu nga kia tewa nga oyore ne uvi oyore yo tani omochenu agende kopa agende kopa nubu tachene kakwai oyore ne uvi agende kopa ne uvi ayo oyore omoronge agende kopa omoronge oyore omochenu agende kopa omochenu abantu na baba ikiri ga wana wami baraba chenu pi na baraba neboronge pi wako yenda mwanyasaye hako uwele liogiri na kwa hasoile nyumba ya nyasaya vairo gete veke na bande mbaro vako genda vainene nga naonye vainene tute appointi mwanyasaya avu na vako ena nilachita liki chio jikakorobo nyaka na bande vago warora avu mwanyasaya vagenda vajikakorobo nyaka yeso nga chakara kukwana ngereria gochande ikiyara umadenga isabato nero babu watani bagarioka naliba kwewe ofu yabo pona senchere yo saa sita naliba wakore sabato yao saa nane ilo mingete untimbu yobo nyaka nakiwa na yeso whatever ngereria oyore omonyaboro oyore omonyaboro agende leta acheneka yore ne obi kika agende lere motue karo motenu batimotue oyoromo nyaboronge agende motwe bona rie rie kebungo ge komina bibera abana ya nyasaye diga karota yanga rigereria ngotande bwango ani nyao monto enyere ya ngotande ne nyeri ya nere kopoko kwan ani nyao monto kobwate kana noro kora kwaye Enere kongondo. Kiona ikile gaiga. Igonko waka narigele giguru. Na igot nato kori ya maiso. Na tengo monene igore nkoro ya aneke gima. Nye ngoro keri nyeleke mosibu ya na nyetandole nyerole. Ne. Kare. Umana po watu ya maiso. Narigele ya ngochole buwango. Na nigozo uche ne nyeri ya ere kwa wako kuwa u. Na kwa kila mtu muna wakara kuwa ya kuwa lingi. Usina abeile ngo kora. Mungu renga ayanamba ngana. Eno watu uko kuleluko mwenyo. Yesa ako chukukua na. Eke lago soka kure nyumba ya mahavera. Eke aru usiri yanga yobu kuwani ya wana wa minta. Na wabi angane zedi yao. Neva. Tidi nyore nsemo. Tidi konya oro kwa viru. Tidi konya akabigo kinyuwa. Na senge nche yaki. Umurangu vwa mahavera usikiru. Tengo tukora wana wa mingu. Nika wakia waiga. Enga kia anu. Ya mokoli yali enga kia anu. Aba antu wakanywa. Aba antu wakaria. Aba antu wakanywa ma. Aba antu wakakore di chene di onsi. Tia wa antu wakakora lero. Lakini ya ento kio wukumi yunga. Na wanyene kia wakiri. Yako watayabina wa mingu. Inchu. Ense engo siligwene. Baka mochaya. Mbaji kukumia. Waka gendela wako yivivare kukora. Kari gorioka. Manya. Yeso ochila. Osie kilele sieri. Omorangu osie kilwe. Nekero omorangu osie kilwe. Kari gorioka. Nuwaka sie kilu umena muayene. E chingiti chiria. Chingiti chika igore di olio monele. Chika soa obu ato ime. Mwanyabanto obu ato obongo. Akanga kuivwela. Nekeranga kuiwena, olivweta akasikirwa imi, nechingiti. Mono, asama azira yogo kumia, amana wanyasaye, ama azira yogo kumia, nyasabu watu wote asimwa nyabantu. Ama tukatano nazire akarua, 7 days. Ama tukatano nazire, omonena akarua, Eline nga vantara kakino wanyana avashi kereziko onde nga kiende na arora aligere liye arora mamochaje anyare kubo weitia na nga kiende kusine saa namba arora mabere anyare kubo kubabera vaso aso obu ato imagine up 7 days obu ato obu asie kire pitu kori tangan ili akabere onde te yako soa onde te yako genda onde te yako Look at the 7 days. How about the week? Ya rehema. They were given a 7 days, 1 week. Ya maavera. Konde te yugwerepe. After 7 days, mfuwa ikaanza kunyesha. Embule la chaka utua, kuruwa igoro, na kuruwa asense, kurunse. Embule la chaka kuruwa, kurugoro, na kurunse. Abanto, pakanyara kwa, bago siriwa enga kiri ya nu habana wa mintu ina oko kyole kakwaba anto bale keroba angete when they mocked the warnings ekeroba angete bakara ama kule ruwaria eki nene kanyara kabage gocha ama nene yesu akanyara kabo oko eta unnoticed silently unnoticed Karakoso mataya merongelele nenye 39 Nga tibachie tikorora Nanya kero lituko kero Mbachie tikorora Nga ogo tole kakwabo nga tikuwa nyayete kwa wago usie kwa angani Naya wano minto Wano wano minto wa sani ya banchwa Titoa amanyenga ki omo neno itonga Silently is passing unnoticed After midnight Esa ngochele. Na vila nyale kene ya achile lero. Na vila ngochele asole. Na teo kuma nyanga indi. Indi ya ama vila hao. Asie kwa asie kilwe. Na teo kuma nyanga indi lili. Ebi tadi ya hodi ya nyale kwa wali wakole kwerende. Tivu ikiru. Ono, tuwensi pi, yani elisano tuwendisa, tuwale kiluwa se, kila tiri. Wakona kuwa ho, ebi ya wakona lero. Vogi mabuwa wensi, tuwale kiluwa se, kila tiri. E balance, tuwale kiluwa roro. Neke otu wale kiluwa nkikeko kere doko kore kena wana waminto. Kero yomoni ya wende doko timwa. Alore nga kii, inee. Igo, umu toko kuperisawa samiru manyete. Didia, didia nyere te, edi chombo, didia edi chenu, akanyere ama u, na bakungu baliba aye, neji diskochi aye, eka nyere te, edi konde didia, ama ruwa ya gaswa kutuwa mana, kohongana. Bono, ekero mu maraika aligete nyasinga mene mene tekeri na teresi, obo nuotibuwa obo atimi na bukarole kanyanga, toisa ini, na ase nge nchejo, obo gimabula waere ilabu. Nge nchede, terisasa akapimwa ase di nizani, akabeku ase kila tiri, akarole kananga you are not worthy, na ase nge nchejo, obo tuko obo, terisasa obo gimabula bukaera. Na yere ero, na inche, kwa kimabuwe tobo vye kila se, kila tiri. Ne, kila u, ose, e kila tiri. Ne kia karo mwari kibwa kwa teo lima kie kine kia chakiru yoro. E kine kia chakiru yoro, mtoke mwegos, yokera ato mwegos, yokera ato yiri. Kama naba minto, pako meni kwa kimabuwa bokora. Pako meni kwa kimabuwa bokora. Pako meni anga se ngencho, umorandi aramo next naye na kia koro oko pia kumome menya umo kresto andonsi asoro obe naye vye kore ndoro ime don't worry menya muno mwano nyasaye asaye toti yata konye kero yo mama nye ngaki idio wakora ayekora onye wachori yoko ibuwele yogidio manone ibuwele kegimo onye wachori goto ibuwele yeso kwa nilega ngarora Oyo taliko cheneka, oyo ta chenegeti, ya yen koba ta cheneka. Iyo le ne ubi, aigendira koba ne ubi. Anye wako na mwanyasaya kwa kora koru waroro, kwa mwaju waka chiptini sina chia hao, kwa so chia hini kweni chia hao, ayembia, kora wate what you want to do. Onda yo wakani. Kwa inyurama nga naya, ngo chande, mbuate ngeri ya neko boko, na ninyo ekiro mwono, kubuate kana na wakora kwae. Mwanyasaya wa sisi na sowewe Yesu Kristo, umoboli ito, amina. Amina. Bono, e topic ya e sanctuary naona nyikiri gabwe na inde tusabe nyasaye atokonye ina ekero tuwa kule kuru wa iga izonte etemba ilo kumanuka ikomine isano nemo bono mtosoe kumanuka ikomine isano nemo tuwa kule e sanctuary wenye kule gabwe na bono mimba ile nsemo ya okumanuka ikumi na isano nemo na omo nekara atukonye ntuyake kuri ya chuma pia mono pass to coordinator karo kana taka hiyo Nina bara tinini ya kasi amna kwa nchini ya kwa kwa kwa kwa dina tutaka tukangwa ndara tera kwa kwa rosi ya kama kwa kwa sini ini kwa kwa sindi kisa amarandi ya ikuwa cha akire teko rulita anga niyo mwolisi kwa kwa menta kwa hivyo ndo tera wa tera kwa nyare kwa kwa kwa kwa hile buya iti soke Nari wakambia manu mulisi ya se subject ni sanctuary. Wetra stilu chumu iko mochenu wakwanile. Wakwanile. Oyo koi uigure no yo otaiwe. Tiga wana. Tiga esa gira mañana. Aba minto. Agenta ba israel baare wakora isiko ye sanctuary. Baare kora agera. Iko baare enge kue itia. Na umulisi ya kwana. Dagira teri ya riko nye warro kuru mokoroba nga wiko mkwani mambia ujawa saa se sanctuary kuru mokoroba mwondo tari kuri gento. Bale kuri ya mbale kukunyu. ikari tukuririte riero mukwani arwaroro aseri ngondi ari gutiero rumuna kolengana twateviwe abana banyasaye kuruwe ngakiri yaje sasoeta sake nwachen abantu banyasaye bonsi bari barendete bonsi ibo barense yekina nakero muntu awenete gweitia tari ukuri na kunywa no gweitia nakige kogera nga amangana reformation iga kogenda handi ni handi na mangana nchiri umaraiko gatatu iga abana banyasaye reformation iga kogenda handi ni handi ni nchiri umaraiko gatatu aso yoranje tari aso kubetererio aso yoranje lakini asa baisraeli yo yarengo kubetererio nga muika ikiana wali kuwa vedwe vivepi bone vivevye tutakwara uchia siji yesu achiko viena na ase saitani ekerago soko kuruwa sekasi amangana ya neke ena ara abana banyasaye amangana ya are very very true dande toka nga no chiko ikaso kwa chiko uruwa nerela no lakincha manyana na aiki uwa se kote ya igoro chinko manyana na vera wase vision lakini na aiki I have that picture goiki waroro iga bandu ba manya ba oliyoro go kwano ma kubona ki esaili ya jetraja ta kiwacha esaili ya oya kira iko boli gugo pitless so go kwana kende iga bana ba minto ekot ya igoro na gendrete inche tiyo chaut simba de kot ya igoro ga gendrete ikiagera na ikira like you wanna kani ufaili ya netra iko danke ngorela nga yeso ga ngira ni nande ya toka nga ekene faili teraika irana iga ba minto banjo uto baise ku ngaina ekoti negende dete labono iga se egende dete bono iga uno monta ko kuga ekina straight uno montago kuga noko na cheru kina bono akengo jitorwa sa se kina ki abale moyo ako na cheru kina ole moyo sigango tumo ile ye sa se ringana dia ya bana banya sa igora ron to digo sone ke mwana onye ni gesini ni no onye ni gesini ni tadi di vero sa kanda mwamu daya kerege we surrender all to Jesus bono iga eto takore tubona iga ote gutone na kwanyuri abe ko nyare kana gente gesini ni getanga abantu na kirendo tara kore to soe to tarne ke moa manyinga yesu amanyinga yesu no moterio nda gotanga talwari ikiagara tumwa tumuja bonde ko sekende nda nyaru we konyera kurende kalvari amanyinga kalvari nkwanera kare dietari ane dikurangirwa ekero tu akodiro bwamate na Yesu ekero tu abwata nire na Yesu ntogo tu areke mo ntogo tu areke mo igo tu wena to ko connected all the time sinza chinde chio siri tu ko ligi mo tu ko bugima tore connected na igoro igoro ne ye to ko itra so kuegena tari aso ko itra so go para wetera so kuigena igoro ne yaito okora koro ko togo chande na inde tingo chande orenda so kuigena Yesu Kristo atto visiene e okora ko likwa yo gochen solo le kanne to tawa tie kemo ya mana se diwa Bia mana nando na naro le komenta koro koro kodi ne tata yodo naro le komenta tara tara ka koro siok. Hello. Hey. Si naro ko kwa na buno yo mintu turu be na te vire na ndo uno morisi ara ndiri. Nyasa e ko ro mo cha ka na bake ta ke ka yo mo ario e ye songo ta ko kwa na re seri tu ke ri to go soma. Lakini Yesu tie kire ko kwa na. Oyo roma chenwa ndeko bo machenwa yoro munyaiba ndeko bo munyaiba bona go tshora no kwao taringa enga kionsi pio obo Kristo bagenderete omuntu itabire Yesu Kristo na gukoro bwanchani bwaye igakomenya soburonge nari bwangire nera igakomenya sobuyanchi bwaye bonsi nabo bakomenya lakini olio machorire Yesu omuitabire era akoendere gukinene ya Yesu uno yomintamenta igaba mintu taringa ato Yesu akuru ese nyomba ya mabere amaya uchakotea boyota yani orengere tine chitakika irenga Yesu arahe bono iga iga ogochora na omurisi nakwana litanga nyigentekia oligereria ase kanisa oligereria asobora ibye kanisa omuntu iga achorete kobo omotomani omongina kobo omuchai kobo omwerori nabamenyete esabata ase esabato nere ukora lakini tan marandi nacha tana gotiga obwerori bwaye tana gotiga obutindi bwaye tana gotiga obuyanchi bwaye lakini nomokore nonyebona nkurandiga omuntu ometepa omererete obwenenu omererete obwerori omererete tabienti jones lakini agokwana buna rira ikarikorua lakini omuntu onyasaye oyo itabire Yesu igago kanywa otware mbia Yesu yene oyo nero uragendere kobo omuche na kio mungina wei tia kwere seranga eke ene kia nyasaye mami otaita betike gochene igo geko gosiri geko gotantani na kio gateba Yesu atebete na batumiro mwika bobo tantani paseki bege na ayatari ayeke ene wanu ntubwata abantu bige netema minja yo gwanja gwanya sai lakini na barayi abomoba lakini na ande mbaro bige netebuna yisa gukwana bagendere toki na sekenek igo ebiombe bibere oyo boita bire yeso iga kwenda okina seken oria era bwangire goitaba iga kwenda kunyukina sekene ni gwae amabera gochekwa ari na abigara gochia no yoromo chenu agenda uchikoba saba chenu chikonya saa itigato konye nche naye tuligere libono iganga iko toke endelete kobaba chenu wese toke endelete kobaba nyami omane nato sesen iga atari ya saba na ba minto togo timokiranga tigato ndalele ndo gino mbura gochwani ana asogo kuno koba okuna kuiwa kabeka hao onaguga chena onyetaribo igo kwendra kuma wone pa Papa gogorandi Yesu bila mono. Yamana. Yamana mangana ya mae muamente ira banginawo. Abo konyora na bira akongwa kekara konyora nga umurandi rende. Murandi wakira mabuta ukurandi rende busi. Ngana ro bwana takatana rende umurandi urandi rende. Kwamana konyora umurandi uyo. Nero wate bituko nero okole bituko gojia kono lende eke kina ki kora ikia nkora ya era akoe to okole ikio mundu nda kora to okole ikio kora kelio okosoma kurua siri ngana lia awe kora na saa nago siseneti akoe ta maisho kini arakoba koko somera nande na akoe te jise mahana na makongu tu wate yanda menta akora ocia kuna ta beta kasi ni ni go ali so mulisha acha gere to kuruita ngan ta sama nasi mama murango ni ni na pisa ta sama nasi mama murango ni ni na pisa mundu akifungua murango nita ingia kwake tena nakura naye pamoja nami Bwana Yesu anagonga fungua murango wako aingie Bwana Yesu anagonga fungua murango wako aingie anagonga anagonga murango ni moyo wako ai anagonga anagonga murango ni moyo wako aingie ndikoenda dhambi ya yao Yesu naati nini kisiri vino naati nini kukurangiri yale nyalewe nyalewe njoso pano lindu kura igole enkore yao na eru murangu Yesu andate kunyakuturo kisiri onye igole asoa nyombo mwao kara asoa nyombo mwae muri nere muikaranse nere nubwe neruruku mwana wae iyo mwana waki anje naona alako mentaka koro osia kwa kachini niko tumae tu sikoti ndete kwa asoa ile sikoti ndete John Sivere jeli tukai jinjika iyo wala netali mangana nyamuka iyo uikiraga abuti manye tiko sonde naro obu ate kenda alako tewanya taiyo na watu alako ala limurato chukura ya request ili agaru murisi atu sabire zene nyabara ya wale romba kai Bia mana riba gane riya ino anyo ndo gwa te kende kemo migete ko anyo ta iya jinsa cha ta era ina bato ko ya murali baga no bia mana mo na radio ti ganso ente ni ra meri bia mana che non bia vero ama ngana i to ti ri no ga choro no gusto ade ni riba ga ri ganko ni mo risi ma na trivemo ai una fare che ta ga kindi si tengo na ko turara che ti ngau che Ya mana mereka sama mana mau atau ini? Ini saya tahu lah mereka tu awal itu kuiwa. Awal dia buat orang itu dia sih. Tanya kuiya di mana kuiya ni? Ya tapi lagi dia ni sih sejim tak kuat ni mana mana saya buat kiri dia main. Ya mana? Ya mana sokong lagi mana? Nanti ya mana sama mana mau? Ya tapi dia tu cara buat cara ya kau entah apa dia ni sih anak apa. Nah, ni mana barang ni dapat tuju cerang atau kau ni cincin kau ni cium ni gitu sahaja. Nanti baca itu pada jawan mana ini nanti siapa? Wah, jawan nanti yang dia tahu aku buat ni. Muka ni cawan aku ni sahaja. Betul aja kan? Terus yang ni riba jadi nanti cincin ini kita nak pernah dengan dia dia kan? Nanti dia mana yang dia mas? Karena itu baru aku akan dia mana. Anda ini nutrien siapa mungkin kata dengan dia mana ini orang tua sebenarnya asal konvensi. Adik kau ini akan beri keluarga kita tinggal di sini kita yang dia wakam. Raki ini dia yang kita bantu wakam dia dari mana asal cium tak siapa. Ini cuma mana yang kita milih dengan dia mana. Segera bawa minta bawa kita kemo itu. Segera bawa minta bawa kita masalah polisi mau awang juga. Nanti membawa masalah nama negara ya begitu. Jika ada segera masalah nama itu mengaku kira kira yang. Segera awal hari itu mana mana awal hari tak kerja tu terus. Masalah ini segera gua nak kerja tu kerja raka bung umur pun. Masalah mesti ama rada mahir ani hari tu nak kerja. Segera yang ini tu kita nak kerja kita juga hari kita ni. Mau ribu mengenana. Kalau kerbau dia, nanti yang nak tanya tengok kuru kungkara apa dia. Nama mana yang ini terusi? Apa nama anda kalau tahu? Nama orang semua orang juga tu nak kembali tanya nama. Orang, misalnya tu, orang orang kau yang memberi dia orang orang kubu yang kuru kita, hari kita ada orang orang yang accident. Misalnya ni, naya mabah saya tanya tu nak berita orang, kita, kalau yang kita tahu tu orang orang memberi. Awal ini na awangi, awal ini waktu ini mana orang tu, mana bici, cuma mana bici dah tercinta, na awal dah awangi. Tapi dah, minta bapa bici, na bici mera, bapa bici, ikut, na Enoch, na bapa bici, ikut, aja Amerika, jauh aja na rumah kita tapi dah ni Amerika, kau cari dia sih, ni tu. Mama aku buat itu orang nak kau yang dah mana? Sebenarnya enak kau sendiri kan? So kalau macam murai ini, nanti kau kira tu mana orang mukul? Untuk mua mukul ni mana orang ikut mana orang mukul? Ia ini mana nanya aku mula dekat ni, nanya aku mula ambil aje tu. Sebenarnya mungkin kan di sini pun awak mahu? Orang mampu kan di kami dia. Akhirnya ibu mana membeli malu, mungkin hanya kecanggah. Mereka menyuruh saya mengatau dengan itu. nyariye nare mu murumo wawe abantu abanje banariye kureka mwaba soso ona ya nyariye tigera abunyara koreta abakuriyera samaleta kitiga abantu singuriyare za namban kuriyare sabira abakunya abako bwate amaleta na abaya ndobabitare byesongo ukimu ondo nkita kinzi nezron naiza kralanda wangi atabako aya ndiye sabiri bali bakuriya mapakala aye komenye bwenti abara zoro genda awa sikinde ya pamati na sekara mune nani arikuwa itibili sabira bakarae sabira bakotu ikiwa yore nditego sabiri nisani arikuwa itakero yone kukubu amano magino itutu wanya arikuwa itakero kona wangi wale kintakana abakena abanene nakonya abatakano nakonya abagoroka kwenye chikanisa agere chikanisa awa nikeno conference pakaruko chache ifiki ya ikidiye takati conference chete maja mambi na marako na wala igari ingi na wakole kibongi wende kitu za simu mamina kakene na simu agere chikirikaji awa na makongwa wakiseji wakutaiguana kubwa amana yeto menyeke mwili yeto ya Kenya nesawa yikisele mchuko la hawa duwai chitwete kichiti ntubata masai kende yake nireka sama sawa sinye shoko rukuru wa sawa na hindi na wajibari ini na wana waro na wali na kero ya mwuma na nawa kisini sabira wana waito wako rama temu hawa wansi kinesanya harikuwa nyiriki wa wili wako kama kero wajiko likawanya harikuwa likawia kara ntiba nyarwe kara nyarwe mayanga munene mara mukamura ko kurai nesago konye nyarwe yabika icyo cyo cyo munene yamana munina so ko ngari baga ana baga ne bintu ko njiya cyatera allo mara uru ko na kirete allo allo biyamana cyari baga akimbekere engayo akorera ya nura rire Oh, Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Na tuwaseme ilini nesaa wakwani ni nakiro yomuito. Nakiro yomuito roli le, na kio gende ya toko limbe mimi ya asie karu yigo. Na wakote ilini nesaa, senya hata watu otiza, ezibidi ya ito vyonsi. Nobo la ubo ito vyonsi, ito kwa erezi. Ekiya era kira wakona, Ezi rengele rio, ezi ya, ezi ze, ezi ya kore tuwa somo sunte na maiso marole, ndiyo roka seri tuko lidia kuye kina. Anjimotara aso kakuruwa se nyumbaya mavira wate, leto kwa ere rie mesiwa ye ito ya onsinya sari. Ono, saitani ni lako ni alakuroko tosaera, ndiyo roka seri tuko. Na anda kiende, poticha, ama saito to iweli ogiri yao. Koba kwekare na karenya saa sen kore ilia. Yako iwa na kotege nereli ogiri yao. Kaso utavuvuka. Na kwa ere ilia. Ili onyale koba kukuro kio mwari uwe msivoro ororo ime ya ito. Natuwa ngame. Tuko uwenele asetu kuri ya turugoja. Tuwawele to kwegera. Na tuwasembe na kikiri na kikiri manga wakwani asejira ya pene kwa kia asetole ensemo ya asigele tigo mwiko mwetenu agende leko mwogo tuigolela na kutu inyorituko apiri ituko ata ato omore ndepoka tuwa ikire tuwa na kire dina viyaburu honga asuko tiga na kunganya kuruwa asigile vera tuwa ligere ili ngochole ekero kwa akoli weko soka kuruwa asigile ya maka noite kuri abana bawo anotore noite kore ne ngeri asoka kuko kwao kera la moito abatu ategereire kala otu kotegere na sai na kera abo mogoke kero la tu e ngeri yo mwa kana ka andon si asetore ni dokumente sese ni abana bawo bakena banene ababuwate amagali ao ao aba asile viwe na abamu abo bakule la mariga mange mnumbo na kelemensia na abamu abala abaluwele asine gitari na asichinka aba wakambi ya mono abala asichikera ababuwate vina abatabuwate milimu abatabuwate makaratasi yenseye ababuwate chinchara chintakana na ababuraka e prosesi ya masai nyasai kwenzi pi asukira ya munu kwa ni kwayo kwa sani likunya alikoba kukumbe na korokwa munu rave wendele kubwa munu nyasai na kito tuwewa asuburu tuwa amuni kia matikitu tosese ni munu raro lewe nete situkuli alero okola koge oba munaintu mugasomo vima otoru usi kutangere ziwase diya kire ngenji tokole kiro kwa mikwao kia kuna kwa kubo usawago ita sube wa yusu tisha roma bori amen biya mano mulisha sama sabama ya na wai wambu ya mana simile mimi ya kwa akolire kenya sago sisi ni nandanya kwa komentera wana liwa gili kwa ningaba njiwa manana Dia mula asli bawa mengena roda. Awak minta bawa siapa tu asli ni? Nasi siapa sesi buat akhir mesti. Dia mana? Mula nak cakap orang bicara mengenai apa sesi tu dia mula mutu sekolah. Dia mana? Mengena turba nak kau ninggal bantu bawa mana? Aduh awak nak banyak sah. Nida conference. Eh naole? Eh dia mula asli bawa mengena roda. Polisi ya Nguru na polisi ondora se conference na bategere mwezi abana banyasa na bakwaniria serie tari ya Yesu bwakiru byane chama tikeyi ya mana sana mana na baseseni ato seseni twensi na mangana ya gete gure tai to basatia to avere mas cinco lecheito anyare ko bago to chena mbiya mona ritkuri ya mana ya mana mongna truvena omongna era ni